echt Hollands. Je proeft het. Volgens origineel recept door uw echte bakker. Uw echte bakker Gerard Besseling gaat er weer tegenaan in 1987. Iedere maand van het jaar is bij ons een specialiteitenmaand. Met brood- en banketsoorten uit 11 verschillende landen. De maand januari... Met onder andere een nieuw broodsoort. Het volkorrelbrood, bereid uit ongemalen tarwekorrels en roggebloem. Maar deze maand ook een tractatie uit Veenendaal. Namelijk het Ossenmarktbroodje. Een rijk gevuld broodje. Gerard Besseling, winkelcentrum Streekhof in Boven Karspel. Telefoon 15278 en aan de Zesstedenweg 233 in Grotebroek. Telefoon 15383. U boft met een echte bakker in uw buurt.